بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان إنا فتحنا لك فتحا مبينا اي پیغمبر براستي ايماستر كوتني چي آشكرامان پیبخشید ما بس ريكوتنكي حديبيه كلا نوان پیغمبر صلى الله عليه وسلم قريش دا موركرا بندكاني او پیمانا لروال دا زرري ايمان داران بو بلام هر هموی گرا بخير و سربرزی بویان ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما تا خدا لهمو گناها کانی رابردو آین دشت خوش ببیتو بخشینا کانی لسر التواب کاتو بتخات سر ریگی راستو دروست وينصرك الله نصرا عزيزا تابو بوني ايوا خدا سركوتني شي بهيز وبالات بيه ببخشيت هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هر او خدای خوی آرامی و همنی دابزان دوت سر دلی ایمان داران با اوی که ایمانیان دامز راو ترو پتو تر بکاد سر رای ایمان داری و خدا ناسیان ایمانیان زیاد ببید بگمان هرچی سربازانی آسمانکان و زوی هیا هر خدا خوی خاونیانا همیشه بردوام خدای گوره زانای به هم مشتیکو دانای لهمو کارک دا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما امش هموي بو اوي تا ايمان داران لپياوان و لآفرتان بخاطن ناو بهشتيا كوا كچندها ربار بجير درختو ببردم كوشكو تلاركاني دا درواد هاوري لقل جياني نمريدا هروها بو اوي كا تاو پوشي لحلو گناها كانيان بكاتو امبالين اللايان خداوا دس كوتو سرفرازيه چي زور گورو بيس نورا بو ايمان داران ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا لولا شوا آزارو اشکن جای دورو مشرک کان چه پیاوانیان چه آفرتانیان بداد اوانی که تیک را گمانی خراپیان در باره خدا هیا او گمان خراپیان هر بو خویان دگر ریتوا اوان خدا نفرینی لیا کردونو دو زخی بو آماده کردون آی که سر انجامی چی یک جار سختو سامناکا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما هرچی سربازان هي لآسمان كانوا زويدا هر خدا خوي خاونيانو لجر فرماني اودان هميشو بردوام او خدايا بالا دستو دانايا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اما تو من روانه کردوا اي محمد كشايتو مجددرو بآگاه نربيت بو گروي آدمي زاد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بو اوي ايوا باور بهنن بخداو پیغمبركيو پشتیوانی لپیغمبر بکنو ریزی شایستی خوی لیا بگرنو تسبیحاتو ستایشی خدا بکن لبر بیانو عصران دا